Բարև հայրենակ, իսկ այսօր սեպտեմբերի 7-ն օրը 4:07-ի բարձր տրամադրությամբ ենք սկսում օրվա մեր հանդիպումը բոլորիդ մաղթելով սեր և խաղաղություն։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Ինչ ենք առաջարկում լսել։ Թուֆինկյան հիմնադրամի նորանշանակ գործադիր տնորեն Ռաֆի Դուդագլյանի հետ զրուցել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Շուշիի շրջանի հետ։ Խճանկարեջը հանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր նորություններով։ Օրվա հանդիպումը կամփոփային կորացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Թուֆենկյան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի մի խումբ անդամներ և հովանավորներ հնգորի այցով Արցախում են։ Հիմնադրամի նորանշանակ գործադիր տնորեն Ռաֆի Դուդագլյանի խոսքով հնգորյա շրջայցը երկու նպատակ ունի։ Այս այցելությունը, որ մենք կազմակերպել ենք, գաղափարը հղացանք ապրիլյան պատերազմից հետո, որոշեցինք հավելյալ ուշադրություն գործել կենտրոնացնել Արցախի վրա, սպիրկահայ մեր եղբայրների և ակտիվիստների մասնակցությամբ։ Գիտեք, մենք բավականին ծրագիրներ ունենք Արցախում, մանավանդ Քաշաթաղում, բայց այս անգամ որոշեցինք նաև մեր հետ բերել մեր ծրագրերի հովանավորները, այսպես ասած դոնորները և նաև հայտնի մարդիկ, գրակետներ, լրակրողներ, որպեսզի կարողանան եւ Արցախի թե օգնությունը, թե ծրագիրների ֆինանսավորումը եւ թե նաեւ Արցախի պատմությունը կարողանան ներկայացնել միջազգային հանրության։ Քրիս Բողջալյանը դա մեր խումբի մեջ, Քրիս Բողջալյանը ոչ միայն Ամերիկայի ամենեն հայտնի գրողներից մեկն է, նրա վեբերը 30 լեզուների են թարգմանվել, 17-18 վեբ ունի նա։ Նա նաեւ ակտիվիստ է եւ իր շնորհիվավոր Ամերիկայի նահանգները սկսեցին ճանաչել Արցախի անկախությունը, նա մեծ աշխատանք տարավ իր գործընկերների հետ, որպեսի այդ գործընթացը սկսի Ամերիկայի մեջ։ Ոմանք առաջի անգամն է, որ այցելում են, ունենք օրինակ Հագի եկեղեցու նորոգողը, Հագի ջուրի հովանավորողը, Թուֆենկյան հիմնադրամի գործընկերներն են, մեր խումբում կան նաև մարդիկ, որոնք առաջաբուղի օգնություն են դրամատրել, այնտեղ Նուրի Այքիներ են տրել, բայց այս բոլոր այցելությունները, որ մենք անում ենք, ոչ միայն ուզում ենք ցույց տալ մեր կատարած աշխատանքը, այլ նաև ծրագրել մեր հետագա աշխատանքը, կարողանալ ծրագիրներ մշակել, որպեսզի Քաշաթաղի շրջանի և Հարագից շրջանների մեր աշխատանքներին նոր թափ տան, կարողանանք զարգացնել, ընդարձակել մեր գործունեությունը։ Ներկադրությամբ Արցախում իրականացվող հիմնադրամի ծրագրերի առույցի բաժինը Քաշաթաղի շրջանի գյուղերի զարգացմանն է ուղղված։ Արցախում ներկադրությամբ մենք կենտրոնանում ենք Քաշաթաղի շրջանի վրա, ինչպես նաև Շուշիում ունենք ծրագիրներ, անցյալին լիքը ծրագրեր ունեցել ենք, ներկայով Շուշիում շող կենտրոնն ենք երեխաների հովանավորում, իսկ Քաշաթաղում մենք բնակեցման ծրագիրներին ենք օգնում, օրինակի համար դուներ ենք սարքում նրանց համար, ովքեր տեղափոխվում են եւ տեղավորվում են Քաշաթաղի շրջան Հայաստանից կամ աշխարի տարբեր երկրներից, վերջերս Սիրիա հայ ընտանիքի մի հատ բնակարան տվեցինք օրինակի համար։ Առաջամուղում մենք դներ ենք սարքում, մոտավորապես 18 դուն արդեն սարքել, վերջացրել ենք 6 հատ ճուդոբիրի վերջանա, այնտեղ տրել ենք Նուրի Այգի, ծրագրեր ունենք նաեւ Իշխանաձորում, Հերիկում, Նուրի Այգի ունենք ընդեղ նաև, Բերձորում տրել ենք Մեղվաթերթի գործարան, այսինքն անսահման են մեր ծրագիրները, ջուր ենք բերել Հագ, դպրոցներ ենք նորոգել, հիմա այս հանքրվանին ուզում ենք նայել, թե ինչ այլ գարիքներ կան և փորձենք զարգացնել մեր ծրագրերը այդ ուղղությամբ։ Զրուցակցիս խոսքով, բացի երկարաժամկետ ծրագրերից, հիմնադրամը ապրիլյան քարոռիա պատերազմից հետո կարճաժամկետ ծրագրեր է իրականացնում, թե առաջնագծում, թե պատերազմի ընթացքում ծանր վիրավորված զինվորների ընտանիքների սոցիալական վիճակի բարելավման ուղղությամբ։ Այս ծրագրերին զուգահեռ Թուֆենկյան հիմնադրամը քարոշչական աշխատանք է իրականացնում։ Մեդիատուրեր են կազմակերպվում Արցախ, հրավիրելով Արտասահմանյան հեղինակավոր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների։ Վիրավոր ազատամարտիկների ծրագիրը, որ մենք ունենք, ընտրել ենք 4 ազատամարտիկներ, որոնք ծանր վիրավորվել էին, մենք նրանց ապահովելու ենք դուներով այն առումով, որ նրանց դները կամ պիտի նորոգենք, արդեն մեկ հատ բրձել ենք, նորոգել ենք դող գյուղում, կամ էլ եթե դուն չունեն, նրանց համար դուն պիտի վերցնենք, սրանք այն ազատամարտիկներն են, որոնք ծանր վիրավորներ են։ Նաև մենք ժուրնալիստներ ենք բերում դրսից, բերել ենք մի խումբ, էլի մի խումբ պիտի բերենք Ավստրիայից այս անգամ, որպեսզի նրանք կան եւ կարողանան ճիշտ հասկանալ Արցախի խնդիրը եւ ճիշտ ներկայացնել միջազգային հանրության։ Տեղորայք ենք ելել նաեւ պատերազմից հետո, դվել ենք իրկերին։ Այս առումով դա մեր երկարաժամկետ ծրագրերի մեջի ամենջական օգնություն աշտաբօգնության ծրագրերի շրջանակներում այս աշխատանք։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Այս աշխարում սեկլերներով պատված կա երաս երկիր մի հին, խաչիկրող խաչով ապրող մի ազգ ծանր է պատմության ուղին, և կոտորած ու մահ տեսարդու եվ արհավիր կուցավ տեսար, բայց երբեք ծնգի չեք ար հայհող իմ սուրբ իմ հող, եվ կոտորած ումա տեսար դու եվ արհավիր կուցավ տեսար, բայց երբեք ծնկի չկար այող հարենյաց իմ մայր, իմ մայր, Հայաստան երկիր, իմ մայր, իմ քարե երկիր անձայր, թուր դուլ անջերի ապրիր անհաղթ հայհող իմ սուրբ իմ հող, դու դարերով անցած հերոս ես մեր սրտերում մի վար փարոս դու, հավերժ ապրիր անհաղթ հայհող հայրենյաց իմ մայր, իմ մայր, Հայաստան երկիր, իմ մայր, իմ քարե երկիր անձայր, թույլ թույլ անջերի երամի սասնեն, Հայաստան երկիր, Գործիքն եթերում այսօր սեպտեմբերի 7-ն օրը 4:07 տեղական ժամանակով 15:42։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ լսենք Շուշայի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Գաբրիելյանին։ Վերջերս Շուշայում կլոր սեղանի շուրջ հավաքվել էին տարբեր մասնագիտության և ոլորտի ներկայացուցիչներ։ Մարդիկ, որոնք հանդարտ են սոցիալական և այլ բնույթի խնդիրներ ունեցող ընտանիքների երեխաների վաղվա օրով, և հետաքրքրված են համատեղ ուղիներ փնտրել այդ խնդիրները լուծելու համար։ Թեման շող երեխաների կենտրոնի գործունեությունն ու համագործակցության հնարավորություններ։ Խնդրո առարկան Շուշիում բնակվող մի խումբ երեխաների դաստիարակության հարցներ։ Նրանց ընտանիքներին սոցիալական և հոգեբանական օգնություն ցուցաբերելը։ Գլոր Շեղանը նախաձեռնել էր 2016 թվականի հունվարի Շուշիում գործող շող երեխաների կենտրոնը։ Ծրագիրը գործում է Հայ ավետարանչական ընկերակցության և Թուֆենկյան հիմնադրամի համատեղ հովանավորությամբ։ Ինչպես տեղեկացրել շոգ կենտրոնի համակարգող Դիանա Դանիելյանը, կենտրոն է հաճախում 28 երեխա, սեպտեմբերից ծրագրում կընդգրկվի ևս 8 երեխա։ Կենտրոնում կազմակերպում է այդ երեխաների դասապատրաստումը, սնունդը, գործում են պարի, նկարչական և այլ խմբակներ։ Այսպիսով, կենտրոն հաճախող երեխաները այլևս կտրվում են փողոցից և իրենց ազատ ժամանակն օգտագործում արդյունավետ, սովորում վարվեցողություն, հաճախում խմբակներ։ Գլոր Սեղանի հյուրն էր ծրագրի խորհրդատու Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դոցենտ, սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու Հոֆի երեխաների կենտրոնի տնօրեն Միրա Անտոնյանը։ Նա հանգամանալիս ներկայացրեց ծրագիրը, այն համեմատելով Հայաստանի և արտերկրի համանման ծրագրերի հետ, նաև նշելով, որ հային անհարիր է որբանոցների առկայությունը։ Երեխան պետք է մեծանա ընտանիքում, զուրկ չմնա ընտանեկան ջերմությունից, և ծրագրի նպատակն է ձեռք մեկնել սոցիալական, հոգեբանական և այլ խնդիրներ ունեցող ընտանիքներին, հաղթահարելու ժամանակավոր դժվարությունները։ Մեր կենտրոնի գործունեությունը ոչ տրադիցիոնալ ծառայություն է, այն կդառնա դպրոցի, ոստիկանության, քաղաքապետարանի, ընտանիքի աշթևը, տղաբնույթ խնդիրներ ունեցող ընտանիքների երեխաների դաստիարակության գործում։ Շողը մատուցում է սոցիոլոգիական, հոգեբանական և այլ ծառայություններ, իրականացնում է անհատական և խմբային աշխատանքներ ծնողների և երեխաների հետ, կազմակերպում է էքսկուրսիաներ և արշավներ։ Երեխաները արհեստականորեն ստեղծված փորձություններ հաղթահարելով սովորում են ապրելու արվեստը, ձգտում են սովորել հաղթահարել առօրյա կենսական դժվարությունները։ Ինչպես նշեց կենտրոնի խորհրդատուն, դա հսկայական աշխատանք է, որին լծվել է կենտրոնի փոքրաթիվ, սակայն ամենայն պատասխանատվությամբ իրենց գործի լրջությունը գիտակցող կոլեկտիվը։ Անդամներից յուրաքանչյուրը դասել է շողի մի մասնիկ և նվիրվածությամբ է վերաբերում իր գործին։ Քննարկվող խնդրի շուրջ իրենց մտորումներն ու առաջարկությունները կիսեցին Տեր Մեսրոպ Քահանան, քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանը, Շուշիի Եզնիկ Մուզյան արհեստագործական ուսումնարանի տնօրեն Վասպուրակ Կարապետյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մոր և մանկան առողջության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը և մյուսները։ Տեր Մեսրոպ Քահանան բոլորի ուշադրությունը հրավիրեց հասարակության անտարբերության, բարոյական արժեզրկման և ժամանակի այլ բացասական երևույթների վրա, որոնք խոչընդոտում են առողջ սերուն դաստիարակելուն և կոչ արեց բոլորին համատեղ ուժերով լուծվել խնդրի լուծմանը։ Բոլորի խոսքում էլ հնչեց այն միտքը, որ երեխան պետք է մեծանա ընտանիքում և շրջապատված լինի հոգատարությամբ, որպեսզի տարիներ անց ապագա ընտանիքում բնականոն կերպով այդ հոգատարությունը փոխանցվի նրա զավակներին։ Եվ քանի որ մանկական հիշողությունները այն վճիտ ակունքներն են, որից ողջ կյանքում սնվում է անհատը, բոլորս միասին մեր արակներով, վարք ու բարքով և ապրելակերպով պետք է ձգտենք մանկանց աշխարհի այդ հիշողությունները դարձնել պայծառ և գունագեղ։ Հեռախոսագծում Անահիտ Գաբրելյանն էր։ Thank you. իրար է խառնում Անձրև է ոսկեն, մաղում իմ սրտում Անձրև է մաղում, անձրև է մաղում Սկայի մոգու համար Ամեն ինչ ունի չեմ էրնով մի կյան Կախոր էր թաբոր, լյութով մի խավար Կախոր էր թաբոր, լյութով մի խավար Մի կարցր վիշտը անդարձ անցածում Սուտրա Բայերք մի անանց Անխապի ասում Կյանքից գեղեցի Սնորական բաղ Սնորական բաղ Սնորական բաղ Մի կնքուշ Նույսկայի մոգու համար չեմ էրնով մի կյակ կախոր էր թաբոր լյութով մի խավար կախոր էր թաբոր լյութով մի խավար կյանքը լռում է աղմուկը մեռնում մի անձանոց է Մերնաշավում Անցյան ու ներկան Իրար է խառնում Անձրև է ոսկ է Մաղում իմ սրտում Անձրև է մաղում Անձրև է մաղում Իկեն կուշ Լույսկայի մոգու համար Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք կարծիք հաղորդաշարի սեպտեմբերի 7-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ 2:00-ից 6:00 ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Այժմ լսենք խճանեկար էջը։ Ինչու են երեխաները վախենում մանկապարտեզ գնալ։ Թող մեր թե երեխաներին պետք է որ դուր գա մանկապարտեզ գնալը, չէ որ այնտեղ հնարավոր է շփվել եւ խաղալ նույն տարիքի այլ երեխաների հետ եւ ընդհանրապես ուրախ ժամանակ անցկացնել։ Իսկ ինչու որոշ երեխաներ չեն ուզում մանկապարտեզ գնալ եւ լաց են լինում իրենց այնտեղ թողնող ծնողների հետևից։ Մասնագետի խոսքով երեխայի համար մանկապարտեզ գնալը սթրես է, չէ որ նա կտրվում է տնից, որին սովոր է եւ հայտնվում է նոր իրավիճակում, շրջապատված անծանոթ մարդկանցով։ Այդ ամենին հարմարվելու համար նրան ժամանակ է անհրաժեշտ, ինչպես նաև ծնողների և դաստիարակների օգնությունը։ Մասնագետի խոսքով վերջիններիցը շատ բան է կախված, եթե նրանք կարողանան դուր գալ երեխային եւ ընկերանալ հետը, նա ժամանակի հետ ավելի հաճույքով կգնա մանկապարտեզ։ Հոգեբանները նշել են, որ շատ երեխաների բնորոշ է ընդմիշտ մանկապարտեզում մնալու վախը։ Նրանք վախենում են, թե իրենց հետևից չեն գա, թե իրենք մենակ կմնան եւ այլևս երբեք չեն տեսնի ծնողներին եւ տուն չեն վերադառնա։ Հետաքրքիր է, որ շատերի մոտ այդ վախը չի անցնում, նույնիսկ եթե ծնողներն ամեն օր երեխային նույն ժամին վերցնում են մանկապարտեզից եւ երբեք նույնիսկ մի քանի րոպե չեն ուշանում։ Դարձյալ ծնողները եւ դասիրակներն են, որ պետք է օգնեն հաղթարել այդ վախը։ Նրանք պետք է փորձեն երեխային թե կուզեւ փոքր բացատրել, թե ինչ բան է մանկապարտեզը եւ ինչու է նա գնում այնտեղ։ Ծայրահեղ դեպքում մանկական հոգեբանը կարող է երեխային օգնել հաղթարել մանկապարտեզի հանդեպ վախը։ Վեճժամյա քունը առողջության համար կարող է լինել ավելի վտանգավոր, քան անքնությունը։ Այդ մասին վկայում են ԱՄՆ-ի Փենսիլվանիայի համալսարանի գիտնականների հետազոտության տվյալները։ Գիտնականները 10 օր տևած փորձի արդյունքում պարզել են, որ վեճժամյա քունը վնասակար է մարդու օրգանիզմի համար եւ ազդում է մտավոր ունտնակությունների եւ արձագանքման արագության վրա։ Սիրտը մի սպիտակ սիրտ Մարդիկն եթերում որվա եթերաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Ժորժ Բյուֆոնը, Կոմս, Գևորգ Բուկանը, գերմանացի փիլիսոփա, Թեոդոր Թորոսևիչը, հայացքի ուկրաինացի քիմիկոս, Ֆրիդրիխ Կեկուլեն, գերմանացի քիմիկոս, Յոհան Ցուկերտորտը, գերմանացի շախմատիստ լրագրող, Կայտան Աբգարովիչը, հայացքի լեհական գրականության դասական, Ալեքսանդր Կուպրինը, ռուս հայտնի գրող, Ջերժիշ Ժամգարյանը, հայ ռեժիսոր, Դևիդ Պակարդը, ամերիկացի գործարար, Ջոն Կոմֆորտը, ավստրալացի քիմիկոս, նոբելյան մրցանակակիր։ Հաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։